źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Do 19:00 audycja Zapraszamy do Trójki. Teraz czas na serwis Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. W planach są kolejne spotkanie przewodniczącego Episkopatu Polski z ofiarami księży pedofilów. Organizatorzy Marszu Narodowców w Oświęcimiu nie przyznają się do winy. Dziś usłyszeli zarzuty. Zamek w Nowym Wiśniczu należy do państwa. Zakończył się sądowy spór z rodziną Lubomirskich. Będą kolejne spotkania przewodniczącego Episkopatu z ofiarami księży pedofilów, także z przedstawicielami fundacji Nie Lękajcie Się, informuje rzecznik Episkopatu. Dotąd arcybiskup Stanisław Gądecki rozmawiał z pokrzywdzonymi, w których sprawach zakończono procesy kanoniczne. Jestem wdzięczny wszystkim 28 osobom, które przyjęły zaproszenie. Z częścią z nich już się spotkałem. Terminy kolejnych spotkań będą sukcesywnie uzgadniane. Pragnę przy tej okazji podkreślić, że każde z tych spotkań było dla mnie ważne. Każde z nich poszerzyło moją wiedzę i jeszcze bardziej uwrażliwiło na doświadczoną krzywdę. Za 2 tygodnie w Watykanie zaplanowano spotkanie przewodniczących episkopatów z papieżem. Ma dotyczyć ochrony małoletnich w kościele. 2 lata więzienia grożą organizatorom Marszu Narodowców w Oświęcimiu. Zorganizowano go w rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Piotr R. oraz Teodor K. usłyszeli zarzut nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym i religijnym. Chodzi o hasła podczas marszu, mówi zastępca prokuratora rejonowego z Oświęcimia Mariusz Słomka. To dotyczy treści wypowiadanych w trakcie tego zdarzenia i dotyczy to treści, które zostały utrwalone, z którymi mogliśmy się zapoznać prowadząc to postępowanie. Żaden z podejrzanych nie przyznał się do zarzucanych czynów. Podejrzani nie zostali zatrzymani, sami zgłosili się na komisariat. O treść nagranej rozmowy w restauracji Sowa i Przyjaciele pytają Andrzeja Parafianowicza, posłowie z Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT-u. Były wiceminister finansów odnosił się w niej do nielegalnych praktyk pracowników PKN Orlen. A w Sejmie jest Michał Fedusio. O jaki wątek chodziło? Pytanie o nagranie z taśm zadał poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Matusiewicz. Przypomniał, że w trakcie nagranej rozmowy dzisiejszy świadek wspominał o masowej produkcji lewych faktur na stacjach PKN Orlen. W nagrywanej rozmowie uczestniczył m.in. były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz dawny minister transportu Sławomir Nowak. Czy pan złożył zawiadomienie do prokuratury? To jest skrót myślowy i dotyczy procederu nieprodukowania przez Orlen jako koncern lewych faktur, tylko przez pracowników stacji benzynowych Orlen w nocy na zamówienie lokalnych przedsiębiorcy. I w takich przypadkach organy prokuratury oczywiście były informowane. Już wiadomo, że komisja nie dokończy dziś przesłuchania Andrzeja Parafianowicza. Prezydium komisji potwierdziło, że były wiceminister zostanie wezwany ponownie. Michał Fedusio, Polskie Radio. Władze autonomii palestyńskiej nie przyjadą na konferencję bliskowschodnią do Warszawy. Strona palestyńska twierdzi, że nie została zaproszona na spotkanie. Potwierdził to palestyński ambasador w Warszawie. Ambasador Mahmoud Khalifa potwierdził mi, że strona palestyńska nie otrzymała zaproszenia na konferencję i dlatego nie będzie w niej uczestniczyć. W wydanym dzisiaj oświadczeniu palestyńska ambasada w Warszawie napisała, że zaplanowana na przyszły tydzień konferencja w polskiej stolicy ma służyć jedynie realizacji interesów Stanów Zjednoczonych. Na spotkanie poświęcone bezpieczeństwu na Bliskim Wschodzie mają przyjechać do Warszawy m.in. specjalni wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa do spraw konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Chodzi o zięcia prezydenta Jareda Kushnera oraz Jasona Greenblatta. Obaj od wielu miesięcy pracują nad zapowiedzianym przez Donalda Trumpa ostatecznym porozumieniem między Izraelem a Palestyńczykami. W ostatnich dniach jednak amerykańscy dyplomaci informowali, że dokument ten nie zostanie ukończony w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Po tym jak Stany Zjednoczone jednostronnie uznały Jerozolimę za stolicę Izraela i przeniosły tam swoją ambasadę, Palestyńczycy oświadczyli, że Waszyngton stracił mandat do negocjacji pokojowych między Izraelem a autonomią palestyńską. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jest ostateczny wyrok w sprawie zamku w Nowym Wiśniczu. Sąd w Tarnowie orzekł, że zabytek z XIV wieku należy do Skarbu Państwa. Sądowy spór z rodziną Lubomirskich toczył się od lat 90. Ostatecznie skutek jest taki, że Skarb Państwa nabył przez zasiedzenie w zamek w Nowym Wiśniczu z dniem 31 grudnia 1989 roku. Tak więc stan prawny jest już uregulowany na chwilę obecną. Mówiła sędzia Irena Homa-Piotrowska. Zjednoczeniu rodowemu książąt Lubomirskich przysługuje już tylko kasacja do Sądu Najwyższego od tego wyroku.

Bejrutu dla pani Marty z Kalwarii Zebrzydowskiej i pana Maćka z Łodzi. Gratulujemy. 18:17. Zapraszamy do Trójki. 6 lutego 1989 roku, czyli dokładnie 30 lat temu, rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu. Do negocjacji w Pałacu Prezydenckim zasiedli przedstawiciele władz PRL-u i opozycja solidarnościowa. I od 30 niemal lat trwają także zaciekłe dyskusje o tym wydarzeniu. My o ocenę tamtych dni pytamy dziś ludzi młodych, tych, którzy o przebiegu rozmów Okrągłego Stołu dowiadywali się z podręczników historii czy relacji komentatorów. Ale na początek przypomnijmy historyczne słowa Czesława Kiszczaka i Lecha Wałęsy, rozpoczynające Okrągły Stół. Szanowni Państwo, uprzejmie witam wszystkich uczestników Okrągłego Stołu. Nasze spotkanie jest momentem szczególnym, od którego zależy wiele. Rozpoczynamy nasze obrady w świetle Jupiterów, a za oknami smutek i strach przed biedą. Czy to Okrągły Stół był potrzebny, czy nie? Osobiście uważam, że historia jednak nie jest czarno-biała. Nie da się jednoznacznie powiedzieć, czy to było dobrze, czy to było źle. Marcel Stambuła, pierwsze liceum ogólnokształcące w Ostrzeszowie. Szczególnie, że nie wiemy, co by się stało, gdyby tego nie było. Dzisiaj może łatwiej jest nam oceniać niż ludziom, którzy wtedy żyli i widzieli, jak ta sytuacja wygląda, czuli presję całego społeczeństwa, czuli presję świata, czuli presję historii. Myślę, że chłodna ocena jest ciężka z perspektywy upływu takiej ilości lat po prostu. Jestem raczej zwolennikiem Okrągłego Stołu. A dlaczego? Ogólnie uważam, iż było to wydarzenie przełomowe. Piotr Kłopotowski z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Ostrzeszowie. Można powiedzieć wręcz bezprecedensowe, gdyż doszło do porozumienia się między stroną rządową, a między opozycją. I w ten sposób pokazano właśnie, iż dyskusją można osiągnąć wiele. Aczkolwiek budzi to wprawdzie wciąż wiele kontrowersji i nie jest to sprawa jednoznaczna, aczkolwiek uważam, iż jednak przeważają te zalety nad wadami. Na 6 lutego zapowiedziano inauguracyjne posiedzenie przy Okrągłym Stole. Większość Polaków wiąże z tym wydarzeniem duże nadzieje. Myślę, że w końcu dojdą do porozumienia i będzie się w Polsce jakoś trochę lepiej żyło, bo jak dotychczas to rzeczywiście jest nam bardzo ciężko. polepszy się w końcu. Jestem nauczycielką i myślę, że zacznę zarabiać tyle, żeby mi starczyło na życie. Ja mam ograniczone zaufanie. Boję się, czy znowu za tym nie będą się kryły pewne manewry i że nie wszyscy, którzy usiądą do tego stołu, będą mieli przede wszystkim na względzie dobro tego kraju, a obawiam się, że w wielu wypadkach będą to interesy. No ja myślę, że nie możemy też za bardzo oceniać tego właśnie z dzisiejszej perspektywy. Jacek Stachurski, pierwsze liceum ogólnokształcące w Ostrzeszowie. Bo trochę wtedy dochodzimy do takiego pojęcia, które nazywa się ahistorią. W takich warunkach najwidoczniej to było rozwiązanie. Teraz mamy inne światło na to wydarzenie, mamy inną ocenę tego wydarzenia, jednakże nie możemy jednoznacznie oceniać tego wydarzenia i postaci biorących udział w tych wydarzeniach, bo one na te wydarzenie po prostu miały inny pogląd. Współczesna debata na temat Okrągłego Stołu toczy się nie wokół tego, czy musiało do niego dojść w ogóle. Karol Kowalczyk, drugie liceum ogólnokształcące w Olsztynie. Tylko na temat jego późniejszych konsekwencji i sposobów, w jaki to się odbywało, i to są zdecydowanie różne rzeczy i owszem, ja osobiście się przyglądam, ale to już wolę tutaj nie podawać, jakie mam zdanie na ten temat. Kierunek jest jeden. Prowadzić on musi do systemu demokratycznego. Okrągły Stół na pewno był wydarzeniem, które doprowadził do pewnych rozmów i to była ugoda i to jest coś, czego tak naprawdę musimy się uczyć. Umiejętności dojścia do porozumienia. Jakub Szczygieł z drugiego liceum ogólnokształcącego w Olsztynie. Przy Okrągłym Stole zasiadły osoby o zupełnie innych poglądach, o zupełnie innym nastawieniu. Jednak te osoby potrafiły ponad podziałami dojść do porozumienia i myślę, że to jest najważniejsze. Umiejętność dochodzenia do porozumienia i to jest, myślę, coś, co powinno kierować nami w życiu codziennym. Czy masz jakąś może receptę na to, jak te wydarzenia przedstawiać, jak właśnie rozmawiać o nich? Najlepszą receptą jest właśnie wyzbycie się lub próba wyzbycia się, bo to jest całkowicie niemożliwe, emocji i próba przytoczenia sobie argumentów. Warto, żeby każdy z nas sobie zadał pytanie, dlaczego uważam tak, a nie inaczej? Czy kierują mną emocje? Czy może jednak mam jakieś racjonalne argumenty za daną tezą? Licealiści, z którymi rozmawiała Paulina Kozion, brali udział w debacie oksfordzkiej o obradach Okrągłego Stołu zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 18.22. No to cofamy się w przeszłość, dokładnie 3 dekady temu. To jest płyta z 1989 roku. Drugi solowy album Lecha Janerki. Kolorowy odlot na Paragwaj, kolorowe odpryski chmur, dziwnie roztargnione gołębie znowu bawić się chcą. Bawić nas chcą, bawić się chcą, a czas nas omija, czas nas omija, czas nas omija, czas nas omija. Tańczę we śnie, tańczę we śnie, bo odtąd dotąd nikt tu nie bywa i tutaj nijak się nie nazywa. Patrzcie jak się lata, gdy dubsko jest wolne od bata. Patrzcie jak się lata, kiedy stać się na kolorowy odlot na Paragwaj, albo tylko szary i byle gdzie. Dziwnie roztargnione gołębie znowu bawić się chcą. Bawić nas chcą, bawić się chcą, a czas nas omija, czas nas omija, czas nas omija, czas nas omija. Paragwaj sprzed 30 lat. Tu Trójka, 18.24. Zapraszamy do Trójki. W Chinach właśnie trwa święto wiosny. Jak nazywany jest okres związany z obchodami nowego roku według tradycyjnego kalendarza księżycowego? Według chińskich wierzeń rozpoczął się właśnie rok świni. Tradycyjny nowy rok to najważniejsze święto chińskiego kalendarza. Jak jest obchodzone, o tym opowie z Pekinu korespondent Polskiego Radia Tomasz Sajewicz. W najludniejszym państwie świata wszystko musi być naj, szczególnie w trakcie najważniejszego dla Chińczyków święta, święta wiosny, związanego z obchodami nowego roku według kalendarza księżycowego. To też najbardziej rodzinne ze wszystkich chińskich świąt. Chińczycy spędzają je nie na imprezach czy w salach balowych, ale w gronie najbliższej rodziny, w domu, przed telewizorem. Kiedy trwa bowiem sylwestrowa kolacja chińska, centralna telewizja emituje najbardziej oglądany program telewizyjny świata. Noworoczną galę, którą na żywo ogląda ponad 700 milionów osób. Noworoczna gala, choć przez wiele uważana za pompatyczną i nudną, jest wyznacznikiem trendów. Kto z chińskich celebrytów na niej się nie znajdzie, znaczy, że wypadł z łask. Niektórzy, jak chińska piosenkarka Li Gui, która występuje w galach nieprzerwanie od ponad 30 lat, są jej symbolem. Najważniejsze w nowym roku jest wspólne świętowanie. Tego dnia bardzo ważny jest też patriotyzm. Bo patriotyzm w chińskim wydaniu, czyli promowanie wartości aktualnie uznawanych przez komunistyczną partię za ważne, musi być obecny także w programach rozrywkowych. Noworoczna gala stała się częścią chińskiej tradycji zaledwie 36 lat temu. Wiele wieków liczą sobie zaś tradycje związane z noworocznymi świątynnymi jarmarkami, które odbywają się przez cały okres święta wiosny w buddyjskich świątyniach. Przychodzę tu od wielu lat w pierwszy i 15 dzień nowego roku według kalendarza księżycowego. Jak nakazuje tradycja, palimy kadzidła, na jarmarku jest ciekawie. Sakrum znów łączy się z profanum. Po latach otwartej walki z wszelkimi przejawami religijności Chińczycy zaczynają poszukiwać swojej duchowości, głównie w naturalnym dla nich buddyzmie. Stąd przed świątyniami kolejki wiernych, tuż za nimi jarmarczny nastrój stragany z jedzeniem, rękodziełem czy tańce smoka. Do świątynnych jarmarków nieuchronnie kroczy też nowe. W pogoni za nowym i lepszym z pomocą przychodzi wirtualna rzeczywistość. Oglądaliśmy taniec smoka, ale dzieciom teraz najbardziej podobają się stragany, na których można przenieść się dzięki technologii VR w wirtualną rzeczywistość. Wystarczą okulary, ruchome siedzenie i program, na przykład safari w dżungli, i z szarozimowej pekińskiej rzeczywistości można przenieść się w świat polowań na lwy i słonie. Pekin w nowy rok pokazuje, jak bardzo miasto opanowali przyjezdni. Puste ulice, puste metro. Zazwyczaj 12-milionowe, teraz miasto duchów. Jeszcze tylko przez tydzień. Chiński nowy rok to także największa współczesna migracja. I choć Chińczyków jest tylko 1 350 000 000, to według chińskich władz w tym roku, w ciągu święta wiosny, odbędą oni prawie 3 miliardy podróży wszelkimi możliwymi środkami transportu. Specjalnie dla Trójki z Pekinu, Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. O tym ostatnim wątku to proszę szczególnie pomyśleć, kiedy Państwo będą w najbliższych dniach w korku gdzieś w dużym mieście stać albo przepychać się w metrze w Warszawie. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, kupiłem telewizor. Się i... rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować, obraz zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć HEPA Slimin na wątrobę. HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Czym Carrefour zaskoczy mnie w lutym? Na przykład promocją dzień w dzień. W lutym codziennie dwa nowe produkty w super cenie. Tylko jutro. Filet z kurczaka 9,99 za kilogram. A żarówka Esperanza tylko 2,99. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Vitotal dla kobiet to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Zawiera 23 witaminy i minerały. I jeszcze dodatkowe składniki roślinne i aminokwasy. Wzmacnia mój organizm, szczególnie teraz, gdy mam małe dzieci. Vitotal dla kobiet zawiera wyciąg z nasion winogron, który pomaga mi utrzymać wagę. I zapomniałam o celulicie. Czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. W Play dla firm super okazja. Dwa smartfony Xiaomi Mi 8 Lite i dwie karty SIM bez limitu oraz internet do biura. Już za 125 zł netto miesięcznie w ofercie Business Box Ultra. Szczegóły na playdlafirm.pl. Play dla firm. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z żywienia i cykorii, które nie tylko wspomagają regularne wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 18.30, minęła pół minuty temu. Skrót najważniejszej informacji, Artur Ewertowski. NSZZ Solidarność wycofuje się z Rady Europejskiego Centrum Solidarności. Taką informację potwierdził nam rzecznik Związku Marek Lewandowski. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda skierował list do dyrektora ECS-u. Czytamy w nim m.in., że to upolityczniona instytucja, która zamiast łączyć, dzieli. Dlatego Związek nie widzi zasadności funkcjonowania swoich dwóch przedstawicieli w Radzie. Jak tylko wejdzie w życie ustawa dotycząca jawności zarobków w NBP, wynagrodzenia zostaną ujawnione. Tak mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Przypomniał, że Senat wprowadził poprawki do uchwalonej przez Sejm ustawy i muszą się nią ponownie zająć posłowie. Dodał, że inaczej zarobki już byłyby jawne. Sejm zajmie się ustawą 20 lutego. To jeszcze na koniec temat, którym żyje Grecja. Polityk Paulos Polakis znalazł się pod obstrzałem po tym, jak nagrano go tańczącego w klubie z papierosem w dłoni. Dodajmy, że Polakis to wiceszef Ministerstwa Zdrowia, a dodatkowo w klubach w Grecji obowiązuje zakaz palenia. Zachowanie polityka potępił unijny komisarz do spraw zdrowia. Polakis odpowiedział mu, że ma ważniejsze sprawy i da znać, kiedy będzie rzucał palenie. To był serwis Trójki. Dzisiaj w nocy w południowej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, ale na pozostałym obszarze przeważnie duże i tam miejscami opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Temperatura minimalna od minus 6 do minus 3. Trójka. Program Trzeci. Jest 18.32. Bardzo ważny projekt. Witam ponownie, Arkadiusz Rzekiert, kłaniam się, zapraszam do naszego programu. W tym programie zajmujemy się szeroko gospodarką, finansami, ekonomią. A dziś porozmawiamy o, no właśnie, o branży mięsnej. Naszym gościem jest Jerzy Rej, przewodniczący Rady Związku Polskie Mięso. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór, witam serdecznie również. Spotykamy się dzisiaj tutaj dlatego, że no od kilku dni bulwersuje opinię publiczną sytuacja z nielegalnym ubojem bydła w zakładzie w Kalinowie koło Ostrowi Mazowieckiej. Ten incydent, może nie incydent, nie pozostał bez echa nie tylko w kraju, ale również za granicą, zwłaszcza tam, gdzie eksportujemy nasze mięso. Czy są już straty? Oczywiście mam na myśli branżę mięsną. No strat jest dużo i boję się, że będzie ich coraz więcej. Natomiast no, trzeba również sobie zdawać sprawę, że to nie są tylko reperkusje dla mięsa wołowego, tak jak to dokładnie było wywołane, ale również praktycznie dla wszystkich polskich produktów spożywczych, bo nagle runęła dobra, abym powiedział bardzo nawet dobra opinia o polskich wyrobach, o mleku, o mięsie, o serach, wszystkim. Nawet czyli nasza branża spożywcza została To był nadszarpnięto to był naszą... cios obrzydliwy. Mm-hmm. Po prostu można powiedzieć, że trochę nam poderżnięto gardło. Oczywiście nikt się nie ma zamiaru poddawać. Natomiast pamiętajmy, że skutki tego będą nie tylko takie jak na dziś, czyli nie wiem, w ciągu tych paru dni to już jest prawdopodobnie około 50 milionów złotych w samym tylko spadku ceny mięsa, pomnożone przez ilość trzody, która została w tym czasie w innych ubojniach skupiona. I właśnie w tym jest największy problem. Brak nagle zamówień. Nagle wycofane zamówienia. Bo pamiętajmy, a pan się dziwi? Ja się nie dziwię, natomiast proszę pamiętać, że zwierzęta rosną, zwierzęta są gotowe do sprzedaży. To jest niemalże jak w fabryce. Mówię o producentach, o hodowcach, o rolnikach, którzy na konkretne dni mają umówione terminy dostaw. Oni w tym momencie z jednej strony widzą z przerażeniem w oczach, no pomnóżmy sobie, rolnik większy akurat hodowca, który ma, nie wiem, załóżmy 50 gotowych sztuk bydła gotowe do dostawy, każde razy 600, jeżeli mu spada w tym momencie 600 kilogramów, jeżeli spada mu złotówkę, taka jedna cena kilograma, a spadło więcej, nawet i o złoty 50, no ale przyjmijmy, że liczymy tylko tak, żeby było łatwiej, to już jest 30 tysięcy złotych na takiej jednej dostawie, ten rolnik konkretny do tyłu. A mówię o konkretnym przypadku, bo dopiero co rozmawiałem właśnie z takim rozbaczonym rolnikiem. Wie pan, to o co teraz zapytam, może zabrzmi dziwnie, ale jeśli mówimy w naszych programach ekonomicznych, że ceny spadają, to konsumenci raczej z tego powodu się powinni cieszyć. Czy w tym wypadku też tak może być? Bardzo krótkofalowa, poza tym pamiętajmy, że w Polsce mięso wołowe jest w 87% eksportowane. W związku z tym można powiedzieć, że cała branża żyje wyłącznie z eksportu. To jest jeden z nielicznych przypadków właśnie branży rolno-spożywczej, gdzie można powiedzieć, że właściwie wszyscy pracujemy na to, żeby poszedł ten eksport. A i tak mamy bardzo trudno, bo za chwilę Brexit, a to nasz drugi z kolei odbiorca i to jeszcze po najlepszych cenach. W związku z tym tu mamy skumulowanie się różnych złych rzeczy, które nastąpiły, a impact już jest taki, że wycofują się w tej chwili z zamówień konkretne firmy, które brały stale, ale mają umowę ramową, jak oni wycofują zamówienie, w tym momencie ubojnia nie ma komu ubić. No coś z tym mięsem trzeba zby zrobić, prawda? W związku z tym nikt tego na skład nie odbiera. Czy, i co dalej w takim razie? Czy Związek Polskie Mięso ma jakieś lekarstwo na tą sytuację? Tutaj nastąpiła niezwykle, bym powiedział, solidarna akcja wszystkich organizacji, zarówno producenckich, związków producentów bydła mięsnego, bydła w ogóle jakiegokolwiek rodzaju. Następnie również trzech najważniejszych organizacji, które się zajmują mięsem, a więc UPM, SRW i Związku Polskie Mięso. My skupiamy, można powiedzieć, praktycznie wszystkie zakłady, które prowadzą eksport, a i również zdecydowaną, bym powiedział, olbrzymią większość zakładów, które produkują na rynek polski czy zagraniczny. I tu wszyscy jednoznacznie krzyknęliśmy, bo dokładnie tak uważamy, wypalić do cna tych, którzy poważyli się zrobić z chciwości, z głupoty, już nieważne z jakiego powodu, doprowadzić do sytuacji, która zaszkodziła paru dziesięciu, jeśli nie większej ilości ludzi, którzy żyją z produkcji mięsa. No to jakie wnioski wyciągamy na przyszłość? Jakie narzędzia należałoby zastosować, żeby do takiej sytuacji już więcej nigdy nie doszło? Ponieważ tutaj głównym powodem tej całej sytuacji był niedostateczny, a można powiedzieć, że bez udziału weterynarza, czyli zrobiony ubój sztuk, które były tylko pourazowe, bo stwierdzić to można było, miały połamane nogi, bo to bardzo często się dzieje, zwłaszcza czyli z krowami mlecznymi. Czyli nie mówimy o chorych zwierzętach? To jest właśnie, to wymaga sprostowania. Żadna z tych sztuk nie była chora, ani tym bardziej nie była padła. No to już jest po prostu takie obrzydliwe nadużycie, które niestety zaczęło krążyć i przebijało się, potem już niestety jak tylko lunęła ta lawina, to w tym momencie już strasznie trudno było faktami przedstawiać, co się działo. Badania laboratoryjne, próbek, które są zawsze pobierane, nawet jak nielegalnie jest ubite zwierzę, to i tak zostają próbki, bo żadna ubojnia się nie poważy na to, żeby nie zachować próbek, bo sama sobie by w tym momencie no, udowadniała. Ale to nawet w sytuacji, kiedy nielegalnie no dokonuje tak, no, bo uboju? Oni po prostu starali się pewnie potem to jakoś zalegalizować. Nie zmienia to faktu, że próbki trzeba przechowywać. W związku z tym, no to tak jest całej branży spożywczej. Próbki wszystkich wyrobów, każdego towaru muszą być dla celów potem badania przez dowolne służby przechowywane. W związku z tym stwierdzam, że na pewno nie było to ani chore, ani tym bardziej z jakichkolwiek innych już upadłych zwierząt. Ale to nie zmienia faktu, że proponujemy, aby wprowadzić stały monitoring. Czyli nawet jeżeli by się okazało, że znowu jakiś, nałóżmy, weterynarz nie dojedzie, a ktoś by się chciał, to musi być stały monitoring. Ale to zarówno, co w każdym gospodarstwie hodowlanym nie w gospodarstwie, instalujemy ale w kamery, ubojni, czy w ubojni? W każdej ubojni, obojętne jakiej, każdy, kto ma zezwolenie na prowadzenie działalności ubojowej, musi być kamera. Więcej, kamera musi być w każdym samochodzie do przewozu bydła. Po to, żeby można było udowodnić, bo nie wolno przewozić zwierząt, które nie są w stanie same wejść do samochodu. Owszem, mogą stawiać opór z różnych powodów, ale na pewno muszą same wchodzić. A kto za to zapłaci? No niestety muszą zapłacić po trosze wszyscy. Oczywiście, że również chcielibyśmy, żeby tutaj udało się, żeby z różnych środków, z różnych rezerw sięgnęło również i do kasy państwo, bo to wymaga wprowadzenia ustawowych zakazów. Natomiast branża już w tej chwili, zresztą bardzo wiele zakładów w Polsce, tych największych, dużych, nie mówię, że największych, ma już od dawna bez żadnych wymogów. Czy ta ubojnia, która tak strasznie namieszała w sprawie uboju mięsa, należy do waszego związku? Nie, to była jakaś, przepraszam za określenie, nie powiem, że pokątna, ale bo legalnie działająca, natomiast jest bardzo... Cały problem polega na tym, że na świecie od dawna, w Europie również i w Polsce następuje konsolidacja branży. W związku z tym nie ma de facto miejsca na to, żeby zachowało się bardzo dużo różnych ubojeń. Owszem, mogą być małe, ale działające na rynku regionalnym z jakimś specyficznym wyrobem. A czy związek ma coś sobie do zarzucenia w związku z całą zawsze można powiedzieć, że każdy mógłby powiedzieć, że gdybyśmy na przykład bardziej, nie wiem, ujawniali, bardziej napiętnowali, chodzili, szerzyli wiedzę, ale to tak może powiedzieć każdy zawsze osobiście. Odbudowanie naszej marki w świecie, jeśli chodzi o producenta, w tym wypadku wołowiny, odbudowanie tej marki potrwa to rok, będzie trwało, latami? Myślę, że to może trwać nawet i 2-3 lata. Natomiast pamiętajmy, że 1 miliard złotych, który mamy z eksportu samej wołowiny, w tym momencie nam się gwałtownie zachwiał i boję się, że, i to mówię, to jest jedna z największych rzeczy, które nas trafiła, a drugie to, że właściwie wszystkie inne wyroby rolno-spożywcze również zostały obuchem trafione, niejako rykoszetem. Jerzy Rej, przewodniczący Rady Związku Polskie Mięso, był Państwa i moim gościem. Dziękuję za wizytę w studiu. Również dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Teraz tylko to. niezwykłe, subtelne, ładne. Król w Trójce. Kwadrans przed 19. Reportaż w Trójce. Postęp i rozwój nowoczesnych technologii daje coraz lepsze możliwości także w zakresie rejestrowania dźwięku. Grupa młodych ludzi z Dzierżoniowa postanowiła cyfrowo zarejestrować opowieści starszych mieszkańców swojego miasta, których historie są, ich zdaniem, warte archiwów. O projekcie cyfrowego archiwum w Dzierżoniowie w reportażu Magdy Skawińskiej. Pamiętam, jak marszałek Piłsudski mówił, jak po raz pierwszy został nagrany jego głos. Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą i myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciel. Zabawne pomysły mają ludzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, trubkę naciśnie, jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Pusty śmiech mnie bierze, że ten biedny mój głos ode mnie oddzielony przestał nagle być moją własnością i należy już nie wiem do kogo i nie wiem do czego, do trąby czy do jakiegoś akcyjnego towarzystwa. Jakoś można sobie wyobrazić tego człowieka, słychać głos właśnie, słychać jak on mówi, jak formułuje zdania. Myślę, że to wszystko jest istotne. To u mnie była taka dziewczyna fajna, z tego liceum ogólnokształcącego. I ona, wie pani, wykazywała i ciekawość, i cierpliwość. Dwie ważne rzeczy, które są niezbędne dla takiej facetki jak pani. Oprócz swoich dziadków chciałabym porozmawiać także z innymi osobami. Inne światopoglądy, inne historie. Była to możliwość przyswojenia jakiejś nowej wiedzy. Myślę, że warto być taką gąbką, która chłonie jak najwięcej. Mogliśmy nauczyć się tej historii, o której nie dowiedzielibyśmy się na lekcjach w szkole. Porozmawiania z ludźmi, których się na co dzień widuje, ale o których zupełnie się nie myśli w tych kategoriach. Że nawet sobie nie wyobrażamy, jakie bogate historie ci ludzie przeżyli. Jeżeli chodzi o ten pomysł, to nie jest to jakby nic nadzwyczajnego. Po prostu wiąże się z moimi zainteresowaniami historią lokalną. Od lat 90. prowadziłam wywiady ze świadkami historii. Na początku byli to reprezentanci ludności żydowskiej, która tutaj po wojnie zamieszkała w Dzierżoniowie. I tak to się zaczęło. Realizując w ogóle projekt cyfrowego archiwum, czy archiwum historii mówionej, która jest częścią tego cyfrowego archiwum, wyszliśmy z założenia, że każdy człowiek nosi w sobie niesamowitą historię swojego życia. Bogactwo wrażeń, bogactwo emocji. Myślę, że ten sposób prezentowania historii najlepiej uczy, doświadcza i w tym myślę, że tkwi siła tego projektu. Ja jestem w ogóle Wielkopolaninem. Pochodzę z Wrześni, rocznik 1929, więc do chwili wybuchu wojny miałem 10 lat. Warteland, który powiedzmy oni tam tak nazwali, on był wcielony do Rzeszy Niemieckiej. Obowiązywały takie przepisy i w ogóle powiedzmy taki reżim i w ogóle takie prawa jak w Rzeszy. I myśmy musieli pracować od 12 roku życia. Ja byłem listonoszem. Ja miałem, wie pani, na swoim rejonie dużo Niemców. I to byli Niemcy, którzy byli przywożeni, jak się rozpoczęły bombardowania miast niemieckich. Miałem taką śmieszną panią hrabinę, nawiasem mówiąc. I ona miała dwóch synów. Jeden syn był w Paryżu, a drugi był na froncie wschodnim. Jak przychodził list od tego syna z Paryża, to jest good, Józef jest good i tam powiedzmy, tak. Ale jak przyszedł list z wschodu, i zabierała mnie i mnie częstowała takim napastkiem herbaty i takimi dwoma kawałeczkami bułki, wie pani, posmarowane tam powiedzmy czymś, z jakimś tam dżemikiem, coś takiego. Takie to były historie. Mnie zaskoczyło to, że ci ludzie znają często ze szczegółami tą swoją historię. To pozwala nam zrozumieć, jak bardzo to są ważne dla nich momenty w życiu. Moja mama razem z braćmi i ze swoją mamą cały czas były w Warszawie. No, mama była łączniczką AK. Była w zgrupowaniu Koszta, czyli Kompania Ochrony Sztabu. W tym zgrupowaniu, gdzie mama była, głównym fotografem był pan Eugeniusz Lokajski. I on 21 września zginął. ponieważ zobaczył, że jest zakład fotograficzny, a jemu się klisze już kończyły. I chciał tam wejść poszukać, czy coś może nie znajdzie. Na to spadła bomba jego po prostu. Tam zupełnie, w ogóle szczątków nawet nie znaleziono. On jeszcze w czasie powstania zdążył taki metalowy pojemnik z kliszami, które już były pełne, przekazać swojej siostrze, która to przetrzymała aż do, no do niedawna, jak muzeum powstało i dopiero przekazała to do muzeum. I dopiero tam te klisze zostały wywołane do końca, zrobione zdjęcia. Na otwarciu tego muzeum była koleżanka mojej mamy, z którą się znały od 5 roku życia. Więc ona od razu poszła i powiedziała, kto to jest. I dzięki temu moja mama wtedy dostała dopiero te zdjęcia do ręki. Najbardziej dawało do myślenia to, do czego jest zdolny człowiek w okolicznościach, ale z dwóch stron. Ten, który dokonał tego czynu i ten, który sobie z tym poradził. To takie dwie skrajności. Ja się urodziłam w Otwinowie, powiat Dąbrowa Tarnowska, to było województwo krakowskie. Urodziłam się po drodze, że tak powiem, ponieważ moja rodzina musiała w 1943 roku uciekać z Kresów, z Krasnego, ponieważ Krasne było w dużej mierze zamieszkałe przez Ukraińców. Nie wiem, jak to się stało, bo po prostu człowiek nie zawsze pyta o wszystko i później żałuje, że tego nie wie dokładnie. W każdym razie był dom z czerwonej cegły i tam zamieszkała moja rodzina i ja się tam urodziłam. A moja mama zauważyła, że w komórkach nieopodal ukrywa się Żyd, Fisiek, ale wtedy jeszcze nie wiedziała, kto to jest. Wnosiła mu jedzenie, nie rozmawiali ze sobą, tylko po prostu stawiała mu jedzenie w jakimś tam miejscu. A obok tego naszego domu był plac i tam Niemcy zrobili sobie kuchnię polową. I jak im zupa zostawała, to dawali mojej mamie. No i moja mama tego Fiśka karmiła również tą niemiecką zupą. Mimo tej wiedzy, że tak się działo, to naprawdę było straszne tego słuchać. Świadkowie się wzruszali. Nie było łatwe takie historie przyjmować. Jednak trzeba było tutaj rozmowę prowadzić i pozwolić właśnie świadkowi się wypowiedzieć. Ja przyjechałem z rodziną z Kresów. Cudem zostałem ocalony od śmierci z rąk banderowców. Cała rodzina uciekła, dziadkowie, wujkowie. Moja mama była chora na tyfus, więc w ostatniej chwili złapała mnie do siebie. Myśmy oboje z mamą w łóżku byli, kiedy banderowcy wpadli do domu. I w progu jeden z banderowców poznał mamę i mówi: uciekaj. Mama powiedziała, że jest chora, więc nie może uciekać. Wyszli na zewnątrz, po kilku minutach wrócili, a ja z mamą modliliśmy się, bo to już wiadomo było. Mówi: synu, módlmy się, bo już nas za chwilę nie będzie. A ci banderowcy przyszli i mama mówi: no, Iwanko, ryzaj, rżnij, nie, bo przecież przyszedłeś po to. Nie, my was rzec nie budem. My was uratujemy. No to rób, co chcesz. Mamy i mnie wynieśli z łóżkiem do ogrodu i na odchodne podpalili dom. W takim osobistym momencie, gdzie jestem sam z tą osobą, można poczuć emocje tej drugiej osoby. Te makabryczne warunki, w jakich byli ci ludzie transportowani na nasze ziemie, jak były traktowane te rodziny Kresowiaków, to było straszne. Podróż, jak wyglądała podróż? Więc każdy szukał wagonów jakichś. Wagony były zajęte przez różnych ludzi. Nie wszędzie można było się dostać. Tato znalazł wagon węglarkę bez dachu, gdzie załadowało się 6 rodzin. Jechaliśmy ponad 3 tygodnie z różnymi tam przygodami, bo to i deszcze, choć na szczęście to był maj, to nie było zimno. Rozłożył tato stół jakiś i to był nasz jak gdyby dach i tam żeśmy mieli jakąś tam pościel i na tym żeśmy spali, tak się jechało. kompletnie żywności prawie, że nie było. A woda? Woda, proszę panią, to przypadki. Tylko się łapało wodę gdzieś tam, jak się pociąg albo zatrzymał spod tych pomp, które zasilały lokomotywy, przemysłową wodę, albo jakiś staw był, to się wodę nabierało, nie wiedząc, gdzie jedziemy, bo przecież to była całkowicie nieznana dla nas sprawa. Chcę powiedzieć, że ja później przyjechałam, później niż wszyscy przyjeżdżali. Dlaczego? Dlatego, że mój ojciec był stolarzem, był bardzo solidnym człowiekiem i w ogóle bardzo uczciwy, bardzo solidny. I ojciec wybudował dom. Dom został ukończony w 1939 roku, tuż przed wybuchem wojny. Taki piękny dom, jak tu zostawić ten dom i wyjeżdżać? Ci, którzy wyjechali wcześniej, to pisali nam, a tu są Niemcy, my na pewno wrócimy. My już też byliśmy przygotowani do wyjazdu. Część mebli sprzedaliśmy, na paczkach siedzieliśmy. Tak, tak, znacznie później przyjechałam. To był rok już 58. Czasem prosiły nas, żeby na przykład zatrzymać dyktafon, żeby nie nagrywać niektórych wspomnień. I one pozostały tylko dla nas. Po tym projekcie nauczyłam się zwracać uwagę na te szczegóły tych opowieści. Skłonił mnie do tego, żeby poszukiwać właśnie drzewa genealogicznego mojej rodziny. Często, kiedy spotykamy kogoś na ulicy nawet, nie zdajemy sobie sprawy z tego, co ta osoba ze sobą niesie, jaką miała przeszłość. Większego szacunku wobec drugiego człowieka nauczył mnie ten projekt, żeby dostrzegać to, że nie wszystko widoczne to, co na pierwszy rzut oka możemy właśnie spostrzec. Te nasze relacje, uważam, są po to, żeby po pierwsze młodzi ludzie też wiedzieli, z kim mają do czynienia i kto tu mieszkał, jakie ma związki z przeszłością, kim jest. Po drugie, dla środowiska, w którym jesteśmy, dla naszych rodzin. Liczę na to, że wnuczka, mam jedną wnuczkę, ma 10 lat teraz, jest taką dziewczynką bardzo ciekawą, wspaniałej pamięci, bardzo taką zaangażowaną, że dla niej to też będzie duże przeżycie, że babcię zobaczy, usłyszy. Dobrze, żeby ta pamięć gdzieś była, żeby gdzieś była zachowana. Ten cyfrowy dzierżoniów jego mieszkańcy, no to jest właśnie pozostawienie tego śladu, tych ludzi, którzy tu żyli. Był to reportaż Magdaleny Skawińskiej pod tytułem Historie mówione. Była ta audycja Zapraszamy do Trójki. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za wszystkie dzisiejsze głosy w dyskusji. Maili było bardzo dużo, telefonów także. Dziękuję za SMS-y i za aktywność państwa na Facebooku. O 19:00 za 3 minuty najważniejsze informacje.